Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta metal programı. Tabii ki metal. Metal yapıyoruz. Bayağı sağlam gitaristler var, ilginç gruplar. Ama en iyi gitarla başlayalım dedik. O nedenle aynen, Michelangelo Batio. Michelangelo Batio İtalyan asıllı Amerikalı ve gerçekten uzaylı. Uzaylı. Sen bunu benden daha iyi takdir ediyorsun tabii. Ben Michelangelo Batio'yu şeyden biliyorum. İşte Nitro'nun eski gitaristi. Aynen. Benim oldukça yararlandığım vokal dersleri kitapçığında. Jim Gillette şeyin Lita Ford'un eski kocası. Hatta büyük olaylarla sarışın boşandı. Sarışın mıydı o herif? Evet. Tamam. Yani ben 1980'lerin ortasından kalma. Bunun bir o zamanlar tabii video kaset. Çünkü You May Forward the Video sen falan falan diye. Geçmişte kalmışsın. Ama çok güzel. Çok işime yaradı. Acayip şey, yani güzel şeyleri var. Scale'ler var. Ve yani bayağı kafayı takıp da öyle günde bir saatini ayırdığın zaman sesini çok geliştiriyor. Yani kaslar filan falan bayağı gelişiyor. Yararlanmıştım onun için. Ben Jim Gillette hep böyle arkadaşı olarak Michelangelo Batio'yu gösterir. Ve işte şöyle müthiş gitarist, onun da böyle dersleri vardır filan falan diye bir de arada onun reklamı da yapılır. Tabii tabii. İnanılmaz bir hız dediğin gibi. Yani picking'i bir kere muhteşem. Yani adam o kadar hızlı, her vurgu duyulabilen ender gitaristlerden biri. Çünkü karışır normalde. Bu tane tane duyuruyor. Sadece tek rahatsız eden beni, her şeyi picking kullanıyor. Hı hı. Bazı şeylerde. O kadar abartı mı diyorsun? Yani şeyde eksperimental müzikte güzel oluyor ama böyle hard rock, yani grup müziği yapıyorsan o şeyi duymak bazen şey yapıyor, yani sırıtıyor. Arada sırıtıyor. Fazla geliyor. Evet, mesela bu albümde de onları çok duyuyoruz. Hmm. Ama kendi solo albümlerinde mesela müthiş, yani inanılmaz şeyler yapıyor. Ama orada yaptığı müzik tamamen hani yani shred gitar müziği yapıyor ve orada yedirirsin. İşte shredcinin Allah'ı ama yani. Burada yani grup müziği yaptığın zaman solist için iş değişiyor diyorsun. Yani solist Satriani gibi değil yani. Yok. İş değişiyor, bir de müzik başka, o başka bir solo çalıyor. Evet, yani başka evet, bir tarz evet, solo çalıyor. Evet. Yani orada bir yani uyum sorunu. Yani ben öyle hissettim ama adamın gitaristliğine ve müzisyenliğine laf söyleyeceğiz değiliz. Adam çünkü hani Deep Purple'lardan şeylere kadar kendi yorumladığı parçaları da hani doğrudur, şeyleri var. Çok güzel ya, ben çok var, çok fazla dinlediğimi söyleyemeyeceğim. Ben tabii dinliyorum. Sen bir gitarist olarak. Ben dinliyorum çünkü yani adam gerçekten müzisyen ve besteci. Yani acayip enteresan şeyler yapıyor. O açılarını seviyorum ama bir grupta dinleme daha önce... Yani Nitro var. Nitro'da işte çalıyordu. Nitro'da da böyle çalmıyordu. Evet, Nitro'da daha farklı. Ama evet, glam şeydi. Abi o dediğin yani gibi o Stump Sleaze. Orada yer. Şey, orada yer. Yani, bir de çift gitarı var onun. Aynen işte, bir de onu meşhur diyecektim. Çift el çalar. Evet, çift el, çift el, yani iki saplı gitar diyelim. Çift el çalıyor bunu. Evet. Böyle X şeklinde. Kafa ikiye bölük onun yani. Evet yani, ve inanılmaz yani. Ve onun, hızlı çalıyor. Onun şeyi ne derler? Mucidi. Aynen. O gitarın zaten mucidi. Zaten çok da yok öyle çalabilen. Evet, evet, çok evet, evet. Onun için herif özel. Bir kadın vokalist var. Gianna Cilla, İtalyan. Gerçekten güzel sesi var. Güzel. Yani gerçekten Michelangelo Batio'nun gidip de böyle bir kadın vokalle böyle bir şeyi, böyle bir projeye imza atacağını bana söylesen hadi canım derdim. Ama şaşırttı beni bayağı yani Michelangelo evet, Batio. Evet, beni de şaşırttı. Bak örneğin gelecek hafta Impaliteri programı evet, yapacağız. Öyle Impaliteri'yi de biraz araştırdım ettim. Yani hani programa önceden hazırlık olsun diye. Örneğin öyle bir adam Rob Rock dışında, yani o tarz bir vokal dışında hayatta gitar çalamaz başka biriyle. Belli olmaz yani, abi. İşte şeyi yapmış arada bizim neydi Rainbow'un John Lynn Turner. Yo yo değil, John Lynn Turner'dan önceki beynimden gidiyor. Benim şey. Glenn Hughes'un benzeri. Ay yok, adam ya, ay Cemil. Yani gerçekten şey oluyorum, bazen takılıyorum. Graham Bonnet. Graham Bonnet'la yaptı örneğin. Hep şey olarak değerlendiriyor onları. Bu benim müziğim değil. Ben bunu birazcık daha piyasa için yaptım. Graham Barnett için yaptım. Ona olan saygım, sevgim. Onu birazcık şey yapmak için. Onun için iki albümü acayip piyasa oluyor. Ama Rob Rock'la daha değişik. Örneğin şimdi Michelangelo Batio bu tip bir kadın vokalistle devreye girdiği zaman o kadar şrekçi bir adamın böyle piyasa müzik yapması ne? Ben daha Graham Barnett tarzı impeliter gibi görüyorum. Hmm. Yani olabilir. Ama beni heyecanlandıran bir de farklılaştıran kısmı sololar kısmı değil. Zaten sololar bildiğimiz Michelangelo. Ama altyapıdaki gitarlar inanılmaz. Tabii. Yani abi zaten ne bekliyorsun bu adamlar? Dinlediğinde tabii. Yani adam şüphesiz gerçekten orada grup müziği yapıyor aynen, işte. Yani aynen, o altyapıdaki yani şey çok iyi. Abi böyle bir şeye kalkıştıysa eminim hazır ama olduğundan işte yapıyordur. Üste soloda durduramıyor kendini. Evet işte, aynen. Yani abarıyor. Blues'a dönse o blues. Işte. Satriani onu çok iyi yapıyor. Impeliteri de onu evet, şey iyi gerektiğinde evet, çok iyi yapıyor. Aynen. Satriani o işin Malmsteen zaten. Malmsteen zaten blues'luki ve evet, klasik şey kullanıyor. Evet dinleyelim. Michelangelo Batio ve Black Hornets. Evet. Grupo. Soul Inside albümünden You Broke My Heart in Two dinleyeceğimiz parçası. Yeah. gerçekten. Sonunda yaptı yine. Dayanamıyor. Yani davul da böyle bir atışır gibi şey yapmış. Bu arada yani son derece kaliteli müzisyenlerle de çalışmış. Michelangelo batıyor. Roberto Pirami davulda, Vinnie Moore'la çalmış. Don Rox bass'ta. O da William Roth, Eric Martin'le evet, çalışmış. Onun Key Marcello'yla çalışmış. Yani eğer bu YouTube'dan ya da başka bir siteden izlerseniz bas gitarı enteresan. Turner'ı klavyenin üstünde o perde işaretlerini gitar Turner yapmışlar ışıklı. Ne diyorsun? Oradan akord ediyor. Oh, iPad. Öyle gece kulübü gibiydi. Evet, ilginç olmuş. Ama güzel gitar. Enteresan. Hoşuma gitmedi değil. Rahat yani en azından. En Turner'la boğuşmuyorsun. Şey değil mi? Böyle çat çat çat. Turner yerine çat çat çat çat çat. İki dakikada işi bitiriyor. Şimdi gene sıkı bir grup. Inglourious. Nathan James vokalist. Trans-Siberian Orkestra ve Ulyan Roth için çalışmış. Onun kurduğu bir grup 2014'te. Will Taylor çok beğendim yani. Gerçekten çok çok iyi bir evet, şey. Evet. Yani bu ses bana Glenn Hughes'un iyi dönemlerini hatırlattı. Yani belki Deep Purple'ın David Coverdale'li dönemi de yani şey. Glenn Hughes'un kötü dönemi var mı? Yani hani müzik şey, olarak diyebiliriz. Vokal müzik, olarak adam yok hayır. Tepeye yani oynuyor gibi, yani. Her zaman yani ne yapıyor bilmiyorum ama o ses hiçbir zaman bozulmuyor. Dediğin çok doğru. Ama müzik olarak yani o çok ağır uyuşturucu sorunu olduğu dönemde çok kötü albümler tabii, yaptı. Tabii. Ama ondan kurtulduktan sonra da o müthiş İnanılmaz. Soloları var. Yani Inglourious o açıdan gerçekten çok hoşuma gitti. Deep Purple diyorum ben tabii buna canım, ya. Modern 75 dönemi Deep Purple. Ama diyorum. Modern soundlusu. Ha tabii. Yani bunların hepsini şey olarak düşünün yani. Örneğin bir bass sound'u var, harika. Evet. Yani evet. Gerçekten bu bass. Ondan sonra mix'i çok iyi yapmış. İşte sen gitarları arkada bulursun şimdi yani. Evet, tabii. Biraz ezmişler herhalde gitarı dersin ama anladığım kadarıyla daha Nathan James'in ağırlık bastığı bir şey. Ama ben ritim gitarı da çok beğendim. Lead gitarist Andreas Eriksson zaten kendi içinde çok çok iyi bir gitarist. Yani böyle biraz YNT, biraz Whitesnake, biraz Deep Purple. Yani şu dönemde pek bulamazsın yani bu kadar iyisini. Yok. İşte İsveçler tabii bu işi gene iyi beceriyorlar. Ama İngiliz yani grubun kökeni İngiliz. Tabii. Yani İsveç Andreas Eriksson'u işte görünce yani olay birazcık daha onun etkisinde şey yapıyor. Nathan James dediğin gibi İngiliz. Ve bunlar birazcık daha kıta Avrupa'sını oynuyorlar. Bakma. Evet, yani evet. The Winery Dogs'da bütün kıtayı dolaşmışlar şimdi. The Winery Dogs'a açan bu tip bir grup. Yani. Müthiş bir konser demek bu. Tabii. Yani çünkü Winery Dogs zaten müthiş bir grup. Önüne bir de bu kadar başarılı bir tane aldı. Ben hemen baktım hangi aylar diye. İş bitmiş. Şubat Mart'ta turlamışlar bitmiş. Yoksa bu adamlar... İzlenir. Yaklaşırlarsa biraz Türkiye'ye atlayıp gidip de şu konserine bir kafa uzatılacak. İlginçlikte adamlar Inglourious bence. Hiç kesinlikle şey yapmamak gerek. Küçük görmemek gerek. Dinleyelim. Ve yeni grup dememek gerek. Evet dinleyelim. Inglourious'un kendi ismini verdiği albümden. Breakaway parçaları dinliyoruz. My head is pounding, my body's so tight. Evet, The New Roses. Bu arkadaşlar da Alman. Zaten bundan sonra hep The New'lerle gidiyoruz. The New, the New bayağı bir The New var dediğim gibi. Üst üste 3 tane The New. İlki Roses, Without a Trace albümüyle 2013'te başladılar. Alman bunlar. Evet, Almanlar. 2012'de bir EP'leri olmuş. Ondan sonra hemen şey patlatmışlar. Adını söyle, albümü patlatmışlar. Şimdi ikinci albümleri Dead Man's Voice'la tekrar karşımızdalar. Yani ben Skin Trade diye bir grup dinleyip çok beğenmiştim. Aynen, aynen. Skin Trade'e çok benziyor bunlar, The New Roses. O nedenle beni bayağı açtı. Yani şaka maka da Napalm Records için şey yapıyorlar. Wiesbaden'lı arkadaşlar. Wiesbaden da kaliteli yerdir. Yani gerçekten Almanya'nın iyi yerlerinden biridir. Nerede? Kuzeyde mi? Yok değil. Hatırladığım kadarıyla Wiesbaden şey orta. Orta batı diyebiliyorum. Ama bunu bir check edelim. Bakarız. Şarkı arasında. Çok yani şey ama yani kaliteli. Ben Wiesbaden'dan geçtim mi geçmedim mi de emin de olamadım şimdi. Düzgün yerlerinden biridir. Yani aynen Düsseldorf gibi, Almanya'nın aklı başında düzgün, Frankfurt, Düsseldorf gibi. Evet. Düzgün yerlerinden biridir. Yani bu adamlar geliştiriyorlar kendilerini işte. Yani burada şey Cinderella, Great White falan ama yani bence Great White bunların yaptığı müzik. Yani Cinderella'nın hani... Yok, Cinderella. Yok yani. Black Crowes'un tabii daha şey hali. Sen tam 12'den vurdun. Yani evet, işte aynen. Black Crowes'un herhalde o şey. Yani Hard rock, melodik hard rock ama böyle... Genç Jack Russell gibi geliyor bana. Yani biraz işte belki Chris Robinson da işte şey yapar. Olmuş ama bu. Olmuş. Olmuş ve bu adamlar böyle hani ne dedik işte Great White dedik, Black Crowes dedik. Onlar gibi böyle slow low koyma ihtiyacı da hissetmemişler hiç albüme. Yani ama abi güzel. 80'lerde adamlar nasıl slow koymasın ya? Evet, yapmışsın MTV ile diyorsun. Birlikte evet. Koyacaksın yani çaren, orada bir genç kızları tanımlayacaksın. Evet, evet. Öyle bir şey. Evet. O dönem öyle değil taşa mi? Taşa yosun bağlatacaksın öyle evet. Bambur bambur bambur. Onu metal trashçiler yapıyordu yani. İşte, ki onu bile bizim trashçiler nasıl ağdılı hayır, yumuşak yani, şeylere bağladılar. Çok sert çok sert gittikten sonra. Abi işte, Slayer işte dayanabildi. Aynen. O da ama Slayer'da 2006'daki albümde bir tane akustik girişli bir şey yapmışlardı. Abi bir de şey ya yani. South of Heaven gibi son derece melodik albüm yaptılar yani o şeyden sonra. Ama o Rain in Blood'dan sonra. Çok ilginç bir albümdür ya. Hem sert hem evet, melodik. Evet. Yani herhalde bence... Yani, ama o Jeff Hanneman'ın harikasıdır evet, yani. Metal tarihine gelmiş en evet, enteresan evet. Ve en güzel albümdür. Hatta yani. Ondan sonra şey bile kötü değildir. Skeletons of Society'nin olduğu albüm. Seasons of Abyss. Hmm. O da fena değildir. Orada da bayağı melodik şarkılar vardır ama benzeri, ama öyle değil. Benzeri, değil, benzeri. Haklısın. Şeyin benzeri. Ben de sana katılıyorum. Evet. Yani şey başka türlüdür. Adını söyle. Crooked Cross'lar vardır. Yani iyi... South of Heaven sık albümdür. Neyse The New Roses o açıdan yani tatmin edici bir hard rock metal albümü yapmış. Bakalım bunlar üçüncü albümlerini merakla bekliyorum. Yani bakalım nereye evrilecek bu adamlar? Daha serte mi yoksa hard rock'ın böyle abi, daha bluesy tarafına mı geçecekler? The New Roses olmasaydı iyi olurmuş. İsimlerini beğenmedim. Evet, aynen. Haklısın. Dead Man's Voice albümlerinin adı Heads or Tails'ta dinleyeceğimiz parçaları. I'm down, I'm out, I'm out. Evet, Almanya'da kalalım. Bu sefer gene The New Black bu sefer. The New Black daha önce programımıza konuk olmuş bir grup. Hatta oldu. Çok çok övmüştük The New Black'in 2013'teki modern, Cutlass albümünü. Modern Guns N' Roses mu demiştik biz? Motorhead demiştik, pardon. Evet, hatırlıyor musun? Bayağı ulan ne kadar güzel Motorhead işte bu ara böyle albüm çıkaramadı şöyle böyle diye bayağı bir 2013'te bunun Cutlass'ı konuşmuştuk. Üçüncü tamam albümleri. Hatırladım, evet. Ben Black Sails'la mı karıştırdım acaba diye şimdi. Neyse, karıştırıyorum komple. Oluyor abi. Gayet yani The New Black o açıdan. O isim olmamış. Bak gene başlıyorum. The New Black'la başlayan grup ismi olmadı abi. Alternatif metal ismi değil mi bunlar? Evet, yani alternatif abi. Folbeat producer Jacob Hansen'la çalışıyorlar. Prodüktörleri. Jacob Hansen da acayip. O Folbeat'in o değişik bir sound'u var ya, onu acayip bir şekilde New Black'e yapıştırmış ve yaratmış yani. Çünkü Cutlass'ta da Jacob Hansen... Ama grup zaten ünlü. Evet evet. Stephen Schwarz, Paradox'un gitaristi. Evet. O, ünlü bir gitar yani grup. Zaten davulcu da Paradox'un davulcusu. Yok i̇şte, yok, bu adamlar yani şeyler... Christoph Lame de Sinner'ın. Zaten tabii. Gitaristi. Yani tabii. Vaktinde vokal almışlar. Bunlar birlikte bir şey yapalım demişler. Bu bir şey de yaklaşık dördüncü albüme. Albüm gelmiş. Yani kendi içinde baktığında şimdi bu Motorhead değil. Yani daha değil, değişik. Tabii, daha değil, daha böyle değil. Değişik bir soundu var. Yani bir kere rock'n'roll değil. Yok. Onu değil, söyleyeyim. Değil değil. Yani rock'n'roll öğeleri yok, kullanıyorlar yok. Ama Motorhead'in rock'n'roll'u o Amerikan nasıl diyelim güneyi yani Kaliforniya Amerikan rock müziğini temsil etmiyor. Çünkü klasik rock soundu vardır. Şimdi Motorhead'de bir İngiliz punk soundunu alırsın yani o ruhu, bir güneyin rock'n'roll'unu, hard rock'ını alırsın. Aynen. Birleştirirsin. Bir blues öğeleri acayip baskındır. Evet, hiç daha. Kimse kabul etmese bile bunu, dediğin gibi o adam blues almış. Blues öğeleri baskın olmaz mı? Abi, bütün soul'lar blues. İşte tamam. Şimdi pentadoni şimdi orada onu yapma da. Yani Motorhead dinleyen bir insan genelde bu amma harala gürele müzik der. Ama oturup dinlediğim müthiş melodiktir ya. Altta neler dönüyor evet. Ya. Yani işte o açıdan o beni çok şey yapar. Öyle The New Black daha Motorhead'in hard rock'a evet. Yanaşan kısmı. Aynen. Yani Folbeat. İşte zaten onun için kulağa geliyor. Folbeat acayip rock'n'roll'dur çünkü. Son dönemi yani gerçekten rock'n'roll'un gittiği en modern taraf olarak görüyorum ben Folbeat'i. İşte New dinleyelim, Black dinleyelim. Evet. Evet dinleyelim. Diğer grupları çalmak aynen, adına. Aynen. The New Black'in A Monster's Life albümü. Blockbuster Life'da dinleyeceğimiz parça. Evet dinleyelim. Feet off the light, and I take out my scar caps on you. See why? başarılılar abi. Tabii, yani aynen. Bu en iyi sentez diye düşünüyorum ben. Evet. Yani Motorhead'le daha modern bir sound'un, işte Volbeat'i duyuyoruz, şey duyuyoruz. Yani Motorhead'in bu dönemde çıkmış halini diyebiliriz. Vokal evet. biraz yani melodik şey. Ya esasında o da bakma bazen kirletiyor da vokali. Yani The New Black'in bir önceki albümünü beğenmiştik, bu da iyi. Yani bakalım bu adamlar iyi gidiyorlar. Aynen, iyi gidiyorlar. Aynen. Sırada The New Dirty. bu adamlar Alman değil. Amerikalı. Amerikalı bunlar. Ve herifler değişik adamlar. Yani Milfordlular. Milford aynen dediğin gibi Connecticut. Yani oturup dinlediğimde örneğin biz Mirrors şarkısını çalacağız. AC/DC'nin Please Don't Go diye bir ilk albümlerinden şarkıları vardır. Onun gibi giriyor ama ondan sonra Joey Bonamassa'ya dönüyor. Yani zaten buradan sonra bir blues'a geçiyoruz. Aynen. Blues aynen. Doğru burada dediğin gibi şarkılar artık daha blues'a yatacak. Örneğin bu tip hard blues artık pek moda değil ama ya ben seviyorum ya. Amerika sevmez mi? Bonamassa albüm çıkardı bak. Evet. Çalalım onu da unutmayalım. Evet evet. Yani ben beğendim ve beğenmedim arasında kaldım. Bazı şarkılar çok iyi, bazı evet. şarkılar idare eder. Aynen. Ben ama Bonamassa'ya artık blues gitaristi demeyelim. Evet. Yani daha doğrusu blues gitaristi diyelim. Albümlerine blues albümü demeyelim. Çünkü bildiğin hard rock yapıyor. Hard rock yapmaya başladı. Değil mi? Abi yani çift davul kullanmış. Glenn Hill. En son albümde çift davul kullanıyor. Hello. Ne kadar değişik bir percussion. Bir de nasıl bas sound evet. şey sound. Abi başka çare mi var? İki tane davul kullanıyoruz. Onun üzerine doğru dürüst bas gitarı yedirmezsen ezilir kalır. Ama hard rock. Yok. Hard rock. Glenn Hughes. Para orada abi. Vokal yapmaya başlamış. Biz zaten ona evrilecek belirtiyordu kendini. Gerçekten ama vokal olarak bak Bonamassa'nın gitaristliği süper. İnanılmaz şeyler yapıyor blues gitaristi olarak. Ki bence hard rock gitaristi olarak da son dönemdeki en iyi hard rock gitaristlerinden biri. Şüphesiz. Hatta en iyisi diyelim çünkü yok yani. Yok. Slash birkaç evet. tane adam dışında yok yani. Hala piyasada olan. Ama adam vokalini nasıl geliştirdi kardeşim 10 senede? Evet. O nasıl vokal yapmak evet, öyle? Evet, evet. İnanılmaz kullanıyor gırtlağını ve diyaframını bir de, yani. Bir de beni vokalini geliştiren gitaristler arasında en çok şey yapan Tremonti. Evet. Abi Tremonti'nin en son albümü son inanılmaz. Son 15 ya. Senede gitaristlerde vokal gelişmişliği evet. var. Richie Kotzen. Evet. İnanılmaz değil mi? Evet. Öküz gibi doğru, vokal yapıyor doğru, yani. Doğru söylüyorsun. Bonamassa. Şimdi bu albümde öküz gibi vokal yapıyor. Doğru söylüyorsun. Neydi? Tremonti. Tremonti of. Abi Tremonti. Ya abi bu İtalyanları söylettiriyor yok, bana. Yok oğlum ne olacak Allah aşkına. Orada da şey özel ders vermiş buna bizim Miles Kennedy. Yani bayağı Tremonti'yi almış. Yani Alter Bridge şeyinden. Bayağı bir uğraşmış ve abi Tremonti'nin son albümü Tremonti çalalım onu da. Çalalım. Bir programda. Çalalım. Çok iyi şarkılar var. Evet. Ha artık yani yuh diyorsun ya. Evet. Ulan ya bu ama kadar üretken Miles, bir. Ama Miles'tan almış. Evet yani baya bir çalıştırmış. Miles çok iyi kullanıyor. Miles zaten. Çok teknik. Yani çok yeniler arasında çok gerçekten üst iyi sivrildi. Evet bir de çok üst düzey. Evet. Üst düzey abi. Yani, kalmadı öyle vokalist. Yok öyle o kadar vokalist. Kontrollü evet. kullanabilen vokalist. Hı. Yani çok böyle... Hayır iyi şeyler dinliyoruz işte ne olmuş şeyin hayır, vokalistinin çok iyi vokaller dinliyoruz ama şöyle gidiyorlar. Yani vokal belli bir range'de gidiyor birden evet, çıkıyor evet. sonra tekrar inip sonra aşağı inip falan böyle The yani. The Last in Line'ın örneği evet, vokali evet. hatırlamıyorum hiç adını. İyi adam bayağı iyi ama Miles Kennedy gibi değil. Miles Kennedy bir anda evet, çıkıyor. Evet. Yani herifin o şeyleri çok iyi kullanıyor ve evet. melodi şeyi iyi. Yani çok hakim. Örneğin bak The New Dirty'nin vokali de çok iyi. Ha. Evet. Richie Kotzen hatırlattı bana yani Winery Dogs'dan. Bak bu da iyi bir vokal. Ama bence bu adamları canlı dinlemek gerek. The New Dirty'nin canlısı inanılmaz olur yani. Dinleyelim o zaman bab. Evet. Inglourious'ın biraz daha az cilalı hali. Evet. The New Dirty, Humans, Devils and Singles albümü. Mirrors dinleyeceğimiz parçası. Dinleyelim. ben sana söyleyeyim, bu adamlar Amerika'da satamaz. Yok. Yani bu gerçekten Amerika bunu dinlemiyor şu an. Artık dinlemiyor. Yok, dinlemiyor. Yani belki güneyde. Bana gelsinler, ben onları doğru. Türkiye'de Taksim'de barda çaldırayım 10 kişiye. Taksim'de doluyor taşıyor her cumartesi cuma gecesi 10 kişi her bir bar. Yani gayet başarıyla herkesi evine tıktılar. Evet, tıktılar aynen. Yani. Bravo diyoruz bu hep arada. Hep birlikte yaptık bunu. Yaptık bunu yani gerçekten dediğin gibi. Neyse. Royal Hunt sırada. Royal Hunt bir atlayarak gidiyoruz. Zamanımız az kaldı. Evet. Yani bir Royal Hunt'ı çalalım. Evet, Striker da iyi gruptur. Ondan sonra eğer zamanımız kalırsa belki Japonları veyahut da Juicy Fruit'u çalarız. Royal Hunt'ın albümü çalınmaya değer. Tabii. Her daim. Çok fazla çaldık biliyoruz. Biraz sıkıldınız Royal Hunt'tan ama Royal Hunt'tan sıkıldın mı? Evet. Yok yani, abi. Yok, A Life to Die For gerçekten çok çok iyi albümdü. DC Cooper'ın ne kadar iyi olduğunu anlatmıştık, söylemiştik. Alın işte canlı albümde. Arkadaşın ne kadar iyi bir vokal olduğunu tekrar görebilirsiniz. DC Cooper resmen döktürüyor. Bunun yanında Andre Andersen de ne kadar müthiş bir klavyeci olduğunu. Yani ben bu adamları canlı dinleme şansına sahip oldum Firefest'te. Ömer çok iyiler ya. Yani gerçekten çok iyiler. Yani DC Cooper da çok iyi vokal. Andre Andersen. Yani her zaman konuştuğumuz şey var. Bu tarz gruplar hak ettikleri yeri bulamıyorlar. Evet. Yani çok az belli kitleler hani biliyor. Bizim yani takip ettiğimiz için iyi biliyoruz. Evet. Ama çok özel gruplar. Yani hit parçaları yok belki şey gibi. Yani böyle müthiş. Bir Metallica değiller, bir Guns N' Roses değiller, bir AC/DC değiller. Ama onların alt kademesindeki en iyiler bunlar. Evet. Yani bunlardan daha iyisi yok ve yani müzik olarak da en iyiler, teknik olarak da en iyiler, sahne performansında da en iyiler. Yani öyle böyle değil. Mesela Metallica izlersin ya dersin. Üç konser çok kötüydü, bir konser iyiydi bilmem ne. Ama bunlar da yok. Makina gibi. Evet, evet. Hep iyi. Her birinde. Aynen. Çünkü evet. Adamlar şeyi biliyor yani. Şüphesiz. Ve adam gidiyor Prog Power USA, Amerika, Loud Park, Japonya, Rockingham, İngiltere. Yani adam her yerde çalabiliyor. Yani bu gerçekten i̇şte zor bir özel, şey. İşte özel, kendine has evet. Kitlesi evet. Var. Çok evet. Büyük değil ama yani özel gruplar oldukları için de her bölgede kendilerine has dinleyicileri var. Yani Royal Hunt gelse ben koştura koştura abi gidelim. Yani zaten gitmek gerek gerçekten. Yani. Övüyorum belki herifleri, öve bitiremiyorum ama gerçekten yani canlı Judas da. Judas Priest gelse düşünüyorum gideyim mi gitmeyeyim mi izlediğim için hani ama evet. Royal Hunt gelse. Koştura kaçırmam koştura diyorsun. Yani. Paradox albümünü komple çalmışlar Kargo'da. Kargo albümünü aldı. Bunun yanında. Double disk yani ikinci diskte de 5 tane şarkı var sadece. Evet. Yani gerçekten epik böyle bir konser albümünden beklenmeyecek dolulukta, yoğunlukta bir müzik var ortada. Double CD, çift CD'lik albüm. Royal Hunt'ı bu albümü gerçekten oturup dinlenmeye değer. Evet. Biz The Mission'ı seçtik. Aynen. The Mission'ı seçmemizin nedeni de yani en kısa parçalardan biri olması. Bunun yanında da yani gerçekten çok çok sağlam bir parça. Cool, cool, cool parça, cool, cool parça. Evet, dinleyelim evet. The Royal Hunt'a. We'll be right back. Evet, gerçekten çok çok iyiler. Yani bir canlı performansın bu kadar iyi olur. Kusursuz olması. Yani, tane tane ataklar, geçişler. Acaba şey var mı diyorsun? Ama kardeşim, canlı da dinledik. Böyle ya. Yani hani oynanmış mı üzerinde? Eminim ufak tefek düzeltmeler. Judas'ın da albümü var şimdi. Evet. Live Battle Cry. O da çok iyi. Ama bak, Judas olmasına rağmen böyle değil. Yok abi. Tane değil. Ama burada klavye mavi. Yani artık burada epik ya, bir şey var burada. Klavyeye geçiyorum abi. Adamlar atakları böyle, evet. Yani öyle zamanlamalı, evet. Hepsi oturup çalmış ki yani. Hata makine gibi şey yani. Yok makine yani gibi. İşte ne aynen. Bileyim, garip yani. Bunları da dinleme şansına, evet, sahip oluyoruz. Striker, Kanadalı grup. Son grubumuz. Aynen. Speed diyorlar ama pek bir speedlik hali yok bence. Bunlar doğru dürüst. Biz önceden çaldık mı, çalmadık metal galiba. Hayır, esasında belki 2014'teki City of Gold albümünü çalmamız gerekirmiş ama. Çünkü bizim programa yetişiyor. Hepsi yetişiyor. Herhalde biz var. 2010... 2009'daki EP de yetişiyor, 2010'daki de yetişiyor, 2012'deki de yetişiyor, 2014'teki de yetişiyor. 2009 nasıl yetişiyor? Biz o zaman var mıydık? Vardık. Abi? Var mıydık 2009'u? Zaman nasıl geçmiş ya? 2009 Mayıs'ta başladık. 2009 Mayıs mıydı? Evet. Bana sorsan 2010 Mayıs derdim. Çok zaman oldu Cemil. Baya olmuş ya. Ya 7 sene oldu galiba. Tabii. Şimdi 7'yi mi dolduracağız? 8'e mi basacağız? 8'e basacağız. İnsanlar, 8 yaşında insanlar hala var. Bize program yaptırıyor ya. Vallahi işte yani, katlanıyorlar bize. Vallahi herhalde katlanıyorlar. Yani ne bileyim, 7 sene katlandılar. Herhalde bundan sonra da dokunmazlar diye düşünüyorum yani, Ömer. Umudumuz o yönde. Umudumuz. Striker, Kanadalı grup. Sıradaki grup demiştik. Standing in the Fire. City of Gold albümünden 2 yıl sonra geliyor. Yani bu klasik metal. Tabii düz metal. İşte yani biraz bazen power'a maura kaçtıkları yazıyorlar ama bence bunun power'la uzaktan yakın ilgisi yok. Bu bizim klasik metal dediğimiz sound. Yani bu albüm bazında öyle. Belki en azından, öncekilerde belki bir şey yapmışlar. Metallica'yı açmışlar işte şeyde, Kanada'da. Yani bir şekilde yani kendi topraklarında iyi tanınan. Onun dışında yani bunu böyle gidip de Sweden Rock'ta veyahut da Hellfest'te falan koyarsan da sırıtmayacak bir grup. Aynen. Yani aynen, kendi içinde gayet şey ama yani yaptıkları müziğin hani inanılmaz böyle çok orijinal olduğunu söyleyemem. İyiler. Şey iyi. Adını söyle, ne derler? Şarkılar iyi. Gayet melodik. Gereğinde hani bu tarz müziği, metali dinle, bu tarzını dinlemek istiyorsan çok çok iyi bir örneği. Ama hani gümbür gümbür sololar, gacır gacır her şey, vokal hoşuma gitti. Evet, iyi. Ama yani çok orijinal bir şey de yok. Evet, yani değişik bir şeyler yapmamışlar. Değişik bir şey yok. Yani aynen, yani bunlar iyi ön grup olurlar. Aynen. Festivalleri iyi doldururlar. Albüm çıkartıyorlar. Albüm çıkarmaya yani devam eder. Hiçbir zaman kalitesini de düşürmez, eminim. Yani Kanadalı çünkü. Neresinden bakarsan bak belli bir şeyle geliyor. Adını söyle, tradisyonla bir şeyle geliyor. O nedenle de Striker. Bu tarzı, eğer bu şarkıyı beğenirseniz bu albümü alın derim rahatlıkla. Aynen. Stand in the Fire albümü. Phoenix Lights dinleyeceğimiz parçaları. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu hafta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uyaklı günler dilerim. İyi geceler. We'll be right back.